はい、すぐまで。 モキリゴヨゴ、モキリンデヤマカンボ、ミコロミコミコプサナバンゴバニンガ、ココマナンガイモバンゲヨンソワラ、ハママハハハ。Bankoko bakufa kala bakuka kiko ibate Eloko loko la motuka eko kakiko zala Eloko loko la mpepo eko kakiko pimboa Mokili hoyo toko kende wapito ebite Amabara Moto asali fuse ya komina sanza Asali lisusu mandoki mokili motika Mokili hoyo toko luka nini kwebite Nzambita la makambo ehe Mwasi na mobali basali mariage Mobali ya lingi ya zalana mwasi ya mibale Mwasi pe ya lingi ya zalana chuchu ya pembeni Mariage toko luka nini kwebite Kakande bolingo ehe Oui, un mariage, voiture, terre, la bande de sol, mara. Kakande masumwe bambangie